думак на расійскую рэчаіснасць, але ж яны ў значным памеры не супадаюць. Архітэктуру расійска-беларускіх дачыненняў закладзена Пуціна. Сёння Расія з аднаго боку падвышае кошты на газ, з другога боку цалкам кампенсуе гэта і нафтую, пра што сказаў гаспадар Булгаков, і дзяржаўным заказам на беларуска-прамысловую прадукцыю, які цалкам аднавіўся. Але ж пытанне, што за гэтым стаіць? Расія пачала будаваць транзітную альтэрнатыву і Беларусі, і Украіны у выглядзе паўночнаеўрапейскага газапровода, які будзе пабудаваны праз 3,5 гады, БТС-2, будаўніцтва якой можа пачацца ў наступным месяцы, і ў выглядзе базы абнаружэння пускаў ракет пад Петербургам. Сённяшняя палітыка Расіі будзе працягвацца роўна столькі, пакуль не з'явіцца альтэрнатыва. Беларусь павінна выйсці на рынкавы кошт на газ роўна тады, калі будзе пабудавана альтэрнатыва. К таму моманту двухбаковая сённяшняя залежнасць Беларусі і Расіі будзе канвертавана ў аднабаковую. А вось што тады адбудзецца, гэта вельмі спрэчнае пытанне. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгака ў Зменску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзіць рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць са Злучанымі Штатамі і іх дыпламатычнай службай. Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, заявіў міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Маскве адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Споўнілася 9 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справ Беларусі Юрыя Захарэнкі. Сёння сябры і паплечнікі зніклага генерала наведалі ў Васілевічах пад Рэчыцай ягоную маці. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Беларускія мастакі за мяжой, працы і выставы, новыя задумы, поспех там і шлях у Беларусь. Пра гэта ў новым выпуску перадачы з удзелам мастакоў з Літвы і ЗША Алега Блажэя і Юліі Шатэрнік. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Маладая мастачка з Менску Юлія Вінакурова-Шатэрнік жыве ў Нью-Йорку. Юлія кажа, што ёй стала лягчэй працаваць, калі яна пераехала ў Амерыку. Шмат болей і магчымасцей. Тут шмат мастацтва. Наприклад, заходзіць такая выстава «Арт-экспо». Калі вы тут былі, вы бы ўбачылі бы, я не ведаю, тут самае рознае мастацтва, што толькі можна сабе ўявіць і не ўявіць. Вось гэта мне ўразіла. Юлія згадала арт-экспо-шоу ў Нью-Йорку. Сёлета ў сакавіку яна таксама брала ўдзел са сваімі працамі ў арт-экспо-шоу «Нью-Йорк-2008». Яе фігуратыўнымі працамі зацікавіліся вядомыя арт-дылеры і галерэі. Карціны Юліі раней цяпер можна было пабачыць на выставах у Менску, але калі я запыталася, дзе яна больш мае магчымасцяў паказваць свае працы, Юлія адказала ў Амерыцы. Я лічу, што тут, конечно, ў Амерыцы. Бо мне тут шмат выстаў, і вы зараз мне плануюць таксама 4 выставы на 8. І лета таксама, лета 8. І вялікае значэнне мае тое, што я выставляюся на арт-экспо. Чым часцей ты там выставляешся, тым лепей для цябе, тым больш людзей цябе бачыць і пачынаюць сябе ўжо ведаць ўжо сваё імя. Што патрэбна для ўдзелу ў арт-экспо-шоу ў Нью-Йорку? За ўдзел трэба плаціць, патлумачыла Юлія. Гэта каштуе не танна, але як гэта звычайна бывае, далёка не толькі грошы вырашаюць усё. Трэба грошы, ну і, канешне, каб былі добрыя працы, бо шмат людзей цябе ўбачыць, то ты павінен паказаць сябе з самага лепшага боку. Ну тое, што ты максімум можаш зрабіць, гэта такая вельмі важная выстава. Трэба добра да яе падрыхтавацца. Юлія Вінакурова-Шатэрнік нарадзілася ў 1982 годзе ў Менску. У сям'і вядомага скульптара і мастака Алеся Шатэрніка. Сваім бацькам яна ганарыцца. У 2004 Юлія скончыла мастацкі факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры, апрача жывапісу Юлія захаплялася працай з калажам, ткацтвам і вышаўкай, цяпер пачала працаваць у сферы дызайну таксама. У Амерыцы Юлія працягвае вучыцца. У называется Art Students League of New York. Это не такая, что некая там академия и преподаватель только два раза на тыдень бывает. Там больше ты как бы сам учишься, сам научаешься. И там великие студии, то есть есть возможность, когда у тебя не хватает места дома, то ты можешь там принести великие холсты и малевать. У поведомления одной из американских галерей про недавнюю выставу працы Юлии Шатерник описываются как фигуративные и по-майстерску выявляющие ее талент у збалансаванні колеру, формаў і лініі. Здымкі карціну Юліі можна побачыць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Я бы описала так, что это такие женщины в модерновом стиле, кубизм с модернизмом, скажем так. И в уголе я как бы працую с колером, головное в моих працах, как была гармония колеру, как было правильное получение колеру. Магчыма, одна з прычынаў поспеху Юліных працаў у Америцы ў тым, што гэта сучаснае мастацтва з добрым настроем. Конечно, у братах и выражает мой настрой. И я думаю, что я от батьки, у меня вельми такие веселый характер, и как вы бачите, так само мои працы вельми такие яркие и такие недраматичные. И это есть мой характер. Творы Юлии Винокуровой «Шатерник» выставлялись у Белорусском национальном палаце культуры, музее русского сучасного мастерства Александра Глейзера у Нью-Джерси, інших галереях Нью-Джерси, Лонг-Айленду, Нью-Йорку, у International Stella Gallery у Парижи. Шмат якія працы заховуются у приватных коллекциях у разных краинах света. Первая персональная выстава Юлии отбылась у Америцы 2 года тому у Риджвуде у Нью-Джерси. Я вельми добра уживаюсь в этой сяродзе, и зараз, скажем так, я отчуваю себе белорусской мастачкой в Америке. У Менску теперь можно побачить особные Юлины працы у галереи «Ракурс» у Национальной библиотеки на супольной мастацкой выставе «Рай кветок» и на одной из выставок, які ладзіў недавно Университет культуры. Юлия сама недавно вернулась из Менску, где была тягом месяцу, але найбольш серьезные ее ближайшие выставы будут у США. Зараз особливо намечается вельми шмат вистав. У мене буде у травні, 12 травня буде вистава у Presbyterian Church. Потім мені буде вистава вельми добре у доброї галереї. Буде відкриття 6 червня і 13 червня буде там 2 відкриті. Це буде 13 вересня у Нью-Джерсі. І потім я ще так само у Нью-Джерсі, це буде у Кастричнику. Буде вистава так з моїм батьком разом у такий культурний центр у Апл-Апр. Недавно молодая белорусская мастачка из Америки Юлия Шатерник упершыню взяла удзел у оформлении книги. Один из американских авторов Боб Делюше для выкладки своего чергового сборника оповяданняў абраў Юлин «Бруклинский мост у ночи». Інший белорусский мастак, який працює живе шмат годов за мяжой, оформил десятки книг, у их лику немало выдаденных раней у Беларуси, але тягом апошніх годов гэта пераважна книги, выдаденные у Литве и Польши. Олег Аблажей живе у Вильні, працуе у живопису, у графіцы, піша і сам ілюструе книги, незалежные белорусские выдания друкуют его публицистику. Апошние годы его творчесть представленная найбольш у польской культурной просторы. И теперь Олег плянуе показать на варшавском кермаше книги свои творы с уласными иллюстрациями, найперш гэта 7 казак про каханне, свои особливы протяг раней выдаденных 7 казак об королевнах. А дитячие книги, они имеют такую властивость, что иллюстровать их намного складаннее, чем написать. Как дитя звернуло увагу на некую книгу, это требует над иллюстрацией посидеть ни день, ни два. И вот наблюдается варшавский кермаш книги, и я собираюсь сделать несколько иллюстраций от этих уластных текстов и прочих інших таких проектов дитячих книг завести туда. Такие книги разом с иллюстрациями автора сами по себе твор мастацтва. И, натурально, их можно и варто читать и глядеть дорослым. Але для автора важно просвятить свои книги детям, и тому они навод проходят выпробование у детей перед тем, как з'явиться на свет. Вот это как раз дотычется другой книжечки, которую я так само рыхтую на этот кермах. Там казка для 8 малых детей про пудела, которое хотело быть птушкой. Я маю вельми добрую знакомую, которая в детском садку працует, и она пропоновала читать эту казку детям. Мы зробили такую поездку по некольких дитячих садах, и дети вельми живо на это все реагировали, слухали. А таких детей змусить слухать немагчимо. Коли им не цікаво, то они просто отворочиваются. Вот я бачу, что они слухали от початку до конца и потом задавали питання. Поэтому мне уже с этой казкой они уже смялей. А что стало с пудзелом, на кое хотела быть птушкой? Я она стала птушкой? Так, коли особо моцно, вельми моцно, нечего хочет, она обовязково этого досягает. Навод, коли это пудзело? Навод, коли это пудзело. Коли у него доброе сердце, и она хочет не пугать птушек, а сябраваць з ім. Цяпер, магчыма, будзе больш часу маляваць і пісаць казкі, сказаў мне Алег, калі мы размаўлялі пра яго кнігі. Бо прыпыняецца яго публіцыстычная праца для незалежнай газеты «Свабода». Дзе цягам 2 гадоў Алег Аблажэй быў сталым аўтарам рубрыкі «Стрэмкі». Актуалі і вечныя тэмы, прыгажосць, дабро і зло, якія могуць быць сыравінай адно для другога, тэксты, у якіх не толькі думка аўтара, але і дзея, карцінкі і сцэны – часцяком досыць рэзкія ды песімістычныя заўвагі. Пасля карціны казак Алега Аблажэя гэта выглядае іншым светам. Не, это все расти с того самого корня, просто, может, думки иначе формулируются. Але принцип остается один и той же. Некое такое имкнение до прыгажосці, ніякай суперечности тут нема. У публіцыстычных тэкстах Алега Аблажэя шмат дэталяў, заўважаных прафесійным мастакоўскім вокам. Калі ўявіць, ідзе які-небудзь музыка па вуліцы ці прыходзіць у тэатры, там аркестр іграе, фальшывіць пастаянна, то яму цяжка гэта, не прафесійна, гэта проста не заўважыць. Так і мне, у нас цяпер такая эпоха бяскрылая. І, канешне, мне вось мастаку цяжка назіраць такое ўбоства ідэяў і ў архітэктуры, і ў адзенні. Ну і вось гэтая бяскрылая эпоха цяпер якраз заканчваецца і ніяк не можа закончыцца, лічыць Алег Аблажэй. А пасля будзе рэакцыя нейкая на эту бяскрыласць. І гэта пастаянна ў жыцці чаргуецца. Пра гэта ўсё ўжо напісана яшчэ ў Экклезіяст. І эпоха ў мастацтве, которая цяпер канчаецца, гэта эпоха мастацтва, падмуркам якога з'яўляецца эпатаж, скандал. Бо які стэрэатып мастака выпрацаваўся ў мінулым стагоддзі? Гэта такі нейкі ягамосць, які недзе там на гарышчы ці ў сутарэнні не хто зарабіў такое, чого не разумее тупы натоўп мяшчанскі натоўп тыцкае ў гэта парасонікамі, ён там высвіствае мастака, але знаходзіцца нейкі мудры крытык перадавы, які гэта ўсё цэніць. У тупога мяшчанскага натоўпу врэшце раскрываюцца вочы на гэта. Наступныя творы ён ужо вітае гэта мастака, мастак становіцца славутым, і яго бессмяротныя творы набываюць найліпшыя галерэі, ну і так далей, і так далей. А асновай мастацтва ад пачатку быў прафесіяналізм, майстэрства, якасць працы, якую не можа зрабіць ніхто іншы, апроч мастака. Безумоўна, цяпер не трэба быць вялікім прарокам, каб прадказаць, што калі мастацтва будзе існаваць, а яно не можа не існаваць, бо гэта праява вечная, то ізноў будзе зварот да якасць. У якасць – це катэгорія такая сапраўды, которая можа абараніць сябе сама. Так кажа Алег Аблажэй. Я даведалася нядаўна, што музей беларускага мастацтва ў Нью-Йорку плануе выставу яго твораў. Прыгажосць, настрой, светлыя і чыстыя колеры беларускіх мастакоў запатрабаваныя і ў Амерыцы, і ў Еўропе. Беларуская кніжка Алега Аблажэя з яго ілюстрацыямі, магчыма, таксама хутчэй можа быць выдадзеная за межамі Беларусі. Ці магчыма гэта на радзіме? По-беларуску мне казачная повесть написана недзе ўжо гадоў, можа, нават 10 таму назад, але это ўсё просто ляжыць у маім архіве. Асабліва пры цяперашнім становішчы, у якім знаходзіцца Беларусь, наўрад ці гэта будзе калі-небудзь выдадзена. Калі я не спыталася ў удзельнікаў перадачы, беларускай мастачкі з Нью-Йорку Юліі Шатэрнік і Алега Аблажэя, мастака, які жыве і працуе ў Літве, калі я не спыталася іх пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі. Кантакты ўдзельнікаў, больш інфармацыі пра іх здымкі, іх твораў, усё гэта можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.